Pérez Kóle. fél eckó? Megkérem. Aha, majd este fél eckó álljon egy fél. Annan tudom, hogy mennyibe kerül a... Mennyibe kerül a komplex hírta? Attól függ. A vécsőket 208 linár kilója. A kicsit kicsit. Nincsen ma. Majd 4 óra után lesz. Fél öszkó. Vissza megyek érte. Ide jött. Ha, mindegyeket gondolod azt. Ez magyarós is. Nem, Nem, ez is. Ez jól van. Ez a magyarul. Jó lesz. Akkor kösz szépen. Abban hozzá mindegyik nézett, és ha jó lesz, akkor megvenni nagyon megéri. Jó. Akkor most vagyok, hogy majd... Akkor vissza... Legközelebb, amikor még. Hát, akkor arra. Jó lesz. Még meg jó. Ne legyen a körön neutrál. Más is ilyen tettem, de akkor többbe kerül, nem az árazva. Hogy összetelő mama tojást, aztán beállok, ott aztán esünk, jó? Aztán, hogy tudják, amit a kommentőzőjük, az azt mondja, hogy nem lesz. Melyik az a dálvas, vagy? Igen, tehát ez az nagyon... Márkás. Márkás, jó szakban. Hát akkor majd meg szokajat adom, most már mindegy fasz. Ahogy kipakarjátok. Hallottad neked, mit mondtam? Összefe a tojást. Jó, akartam majd eszünk. Igen, majd beállok, ott aztán leszünk. Na. Három óra, akkor eszünk. Hát mindig fajtában hozzá egyet. És hogyha jól lesz, akkor majd eszünk még a tatának. Jó. Ez ugye már kezdőre való. Jó. Most is itt több linálni zárakon. Belenyom a memóriakártyát a desktopodba és visszanézed az egészet. Most akkor még nézni, vagy nem? Na, megyek, na. Hány óra akkor kell menni? Akkor meg kell itt jelennem 11 óra akkor. Jó. Na, megyek, na. Tesszek. Na, van 650 dinárosok, akkor majd megvettem a csirke házat. 650 nálam. Sajnálom volt, amit a hozatainak kell venni. Csirkessággel. Csirkeháta. Elvitték, fél ötkó kapják. 4 óra után. Fél ötkó visszamegyek érte. 120-115 dinációja. Ott a hat. Szomra gondol? A tiszta szomnak 340. Sem az a piacos vagy 390 akartam adni a szárnyat. Én meg a szombot még vettem 340-i a hentes. Mi a fele? Szom meg a szárny között van jócskán különbség. Na? Nagyon drága a piacosok. Az én már álljunk már le már. Fogadja 400 dinárt szárnyat, egy kiló, hogy szárny. Gírcsirke az 280 volt, a szárny meg a szombok meg 340. Nem van a kározza most, a 15-20%-ot. Már tudom, hogy gondol, de nekünk vannak, hogy kell várni, nem igyenek. Jaj, ezt tetik egymást a feketére. Ugye hívja a tiszt, igen, a tiszt. De a fekete az nem veri. Igen, az veri a vörös. Nem veri. De nagyon jobban van a fekete, eddig nyúzni szeretne. De jobban vannak egymásra. Nem is tudtad ezek a színvilágnál. Nem, mit tudtad ezek? Sopalta? Nem, sopalta. Volt? Volt. Nem tudom után. Én szerintem lehetett volna jóval több is szerintem. Nem tudom a piacon mennyi az árak, ha nem vagyok, úgy sosem nézed meg, mennyi egy ikibana vagy valami, ha mi a fasz csináljam vele. Tesz a hallgás szint a piacon, én nem vagyok, mint én árulok, nem tudhatom, hogy mennek az árak. Te vagy a ez mikor van az olyan szemetlen 1500 márban. De ennyi gondot tudod tenni? Ez 800 márban az ember. Csak. Hát csak. A rózsáim is addig vannak. Hát, ez nem is nagyon jelgesít, ez az új rózsa, találtam egy szállat. Zöld rózsáink vannak. Ilyen fajta zöld rózsák. Nem vagyok meg elégedve, nem voltam. Valószínűleg mondtam, hogy 30 kapott. Nem értem, hogy felszett, hogy a téren beállta, mint valami külön a részben, nem a városnak a központjába kellett mondani. Nem a forró. kampot 340. De hangolom, hogy ez az rendszer. Nem sok állat a megvenni a szomnát. Nem tudom. Hát nézd már oda! Ha! Hát nézd én már mikróra! hogy esett az eső. Hát nem feküdtél-e? Akkor mert te hullad, minek a mamáé? Máskor eszükre. Azt sem tudom, hogy hullad, hogy tárulni. Milyen egy tárulni? De én akartam, nem kocsinál vásárolni. Nem kocsinálni. Vásárolni, hagyják, hogy javak a vásárba. Meg egy eszembe, vásárba fogok menni. Hát, miért majd itt? Ezt vásárba. Vásárolok. Jó? A vásárolok. nem akarok menni sehova, és ezt a kávét. Kérdez, hogy hogy érzi a türkető ruhám is meg minden? Alapuljál már. Valami kérdezett a szavarokat. Thank you. Ja, te elvinnek.